ψέμα. Αυτό που ζω με σένα ή όνειρο τρελό. Ένα σου λέω, για σένα αναπνέω, για σένα θα με δω όσο θα ζω. Μετά από σένα δεν έχει μετά. Είσαι το τέρμα, το ξέρεις καλά. Μοναδική μου, κάθε στιγμή μου είσαι εσύ τώρα πια. Μετά από σένα δεν έχει μετά. Κάθε μου σκέψη εκεί σταματά. Μοναδική μου, όλη η ζωή μου άλλαξε σε μια. Μη βασανίζεις το μυαλό σου πως δεν θα με δικό σου. Μη σκέφτεσαι κακό. Τα κέρδισες καρδιά μου, γι' αυτό και όσο ζω θα σ' αγαπώ. Μετά από σένα δεν έχει μετά. Είσαι το τέρμα, το ξέρεις καλά. Μοναδική μου, κάθε στιγμή μου είσαι εσύ τώρα. Σένα δεν έχει μετά. Κάθε μου σκέψη εκεί σταματά. Μοναδική μου, όλη η ζωή μου άλλαξε σε μια βραδιά. Σένα δεν έχει μετά. Είσαι το τέρμα, το ξέρεις καλά.